падкасты Радыё Свабода. Вы на канале Свабода Прэміум, тут Алексей Знаткевіч і наш госць сёння Ранан Эрбуэ, прафесар сацыялогіі ў універсітэце Бардо ў Францыі. Ён аўтар дзвюх кніг пра Беларусь. Доктор Эрбуэ, добрый дзень. Доктор Эрбуэ, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую гутарку. Дзякую. As far as I understand, you work in... Наколькі я разумею, вы агулам працавалі ў Беларусі 5 гадоў. Спачатку з 99 па 2001, а потым з 2009 па 2012. У той час, калі вы былі ў Беларусі ўпершыню і пазней, што вас найбольш уразіла і, магчыма, здзівіла ў краіне і ў беларускім грамадстве? Perhaps 20 years ago I was a young teacher. 20 гадоў таму я быў маладым выкладчыкам сацыялогіі і эканомікі ў Францыі і атрымаў магчымасць прыехаць у Менск выкладаць сацыялогію і эканоміку. Тады гэта была для мяне невядомая краіна. У той час у інтэрнэце было вельмі мала інфармацыі. Для мяне, як для маладога выкладчыка, гэта было прыгодай. На той час я зусім не размаўляў па-расейску і нічога не ведаў пра краіну. Для мяне гэта быў новы свет. Я атрымаў там вельмі добры досвед як выкладчык, і ў Беларусі я сустрэўся з вельмі добрымі і цікавымі людзьмі. Умовы жыцця тады былі не вельмі лёгкія. У той час у краіне было шмат кантролю, але ўсё адно было больш свабоды, чым на 10 гадоў пазней. Калі я прыехаў праз 10 гадоў, у Беларусі была атмасфера яшчэ большага кантролю. Пасля выбараў 2010 году была вялікая хваля рэпрэсій. Таксама гэта быў час, калі адбыўся выбух у метро ў Менску. Таму я б сказаў, што атмасфера была ўжо іншай. Attack in the metro. So I would say that atmosphere was different. Yes. But але ці можаце вы сказаць, што для вас, як для французскага даследчыка, французскага навукоўца і асобы з іншай культуры, былі нейкія рэчы, якія вас, магчыма, шакавалі, здзіўлялі ў беларускім грамадстве? I was surprised because the interactions. Я быў здзіўлены, бо кантакты ў штодзённым жыцці ў Францыі і ў Беларусі адрозніваліся. Для мяне гэта быў першы досвед жыцця ў замежнай краіне. Я б сказаў, што кантакты ў штодзённым жыцці ў Беларусі былі больш жорсткія, чым у Францыі. А паколькі я добра не размаўляў па-расейску, для мяне гэта было сапраўды цяжка. А калі вы кажаце жорсткія, што вы маеце на ўвазе? Ці можаце даць прыклад? Rude, a little bit rude sometimes, yes. Грубыя. Часам яны былі крыху грубыя. Грубасць магла быць у крамах, у кантактах з суседзямі. Таму я быў здзіўлены 2 гады таму, калі даведаўся пра тую салідарнасць, якая была паміж людзьмі ў Беларусі ў розных месцах, у тым ліку ў шматкватэрных дамах. Бо мой досвед 10 гадамі раней вельмі моцна ад гэтага адрозніваўся. Але таксама я заўважыў, і гэта ў прынцыпе вядома пра краіну, што калі ўжо зломіш лёд у адносінах з людзьмі, дык атрымоўваеш сапраўдныя стасункі з імі, і гэтыя стасункі вельмі важныя, можна ўжо давяраць людзям. Relations are very, very important and you can trust people. Well, I haven't read your books. У мяне пакуль не атрымалася прачытаць вашыя кнігі. Апошняя з іх, «Прыхільнасць да прыгнёту», выйшла па-ангельску ў мінулым годзе. Але я прачытаў ваш артыкул, дзе вы тлумачыце свае даследаванні. І мне падалося, што адной з галоўных ідэяў для вас было паказаць тое, як частка людзей у аўтарытарным рэжыме прымае правілы гульні, дзейнічае паводле іх і робіць гэтыя правілы часткай сваёй самаідэнтыфікацыі. І гэтыя людзі не хочуць змены правілаў, бо для іх асэнсаванасць іхняга жыцця ў нейкай ступені ўжо прывязаная да існай сістэмы. Ці маглі б вы расказаць пра гэта больш падрабязна і, магчыма, паправіць мяне, але я памыляюся ў разуменні вашых думак? Yes, I spoke about my own experience and I don't think it's very interesting for people that. Так, я выказваўся са свайго ўласнага досведу, і я не думаю, што гэта настолькі цікава для людзей. Але з погляду даследчыка я працаваў над тым, што можна назваць штодзённым жыццём у аўтарытарным рэжыме. Я рабіў палявыя даследаванні ў Беларусі і спрабаваў зразумець, як людзі спрабуюць арганізаваць сваё жыццё ў вельмі кантраляваных асяроддзях, кантраляваных з адміністрацыйнага, эканамічнага і палітычнага гледзішча. Звонку цяжка зразумець, як людзі апісваюць уладу. Мая апошняя кніга «Прыхільнасць да прыгнёту» грунтавалася на палявых даследаваннях у сельскай мясцовасці. Я размаўляў з жыхарамі вёсак, працоўнымі калгасаў і спрабаваў зразумець, чаму людзі адчуваюць прывязанасць да рэжыму Лукашэнкі. Звычайна кажуць пра ўздзеянне прапаганды, пра так званы сацыяльны кантракт, калі людзі мяняюць сваю свабоду на задавальненне сваіх матэрыяльных патрэбаў. І гэта важнае тлумачэнне, але я лічу, што яны недастатковыя. Калі вы робіце палявыя даследаванні і размаўляеце з людзьмі, вы разумееце, што яны надаюць сэнс свайму штодзённаму жыццю. І я намагаўся зразумець, як гэтыя людзі апісваюць сябе як маральных асобаў, людзей з мараллю і этыкай. І як, паводле іх, гэтая сістэма дае ім магчымасць жыць як людзям з мараллю. Бо гэта было парадаксальна, бо яны па-сапраўднаму не паважаюць тыя правілы, паводле якіх ім даводзіцца гуляць. Але яны лічаць, што калі гуляюць паводле правілаў, нават калі гэтыя правілы не заўсёды справядлівыя, яны могуць пабудаваць змястоўны сусвет. Гэта тое, што я хацеў паказаць, каб зразумець, чаму яны падтрымліваюць рэжым. Мы таксама мусім разумець, што паводле іх для гэтага ёсць маральныя прычыны, не толькі ідэалагічныя і не толькі матэрыяльныя. According to them there are also moral reasons, not only ideological, not only material reasons. Well, one of the things I think also you Мне таксама падалося, што вы падкрэслівалі яшчэ і наступны building such a way. Сістэма пабудаваная такім чынам, што ўсім даводзіцца парушаць закон. Напрыкладу, калі вы пісалі пра калгасы, яны пабудаваныя так, што там немагчыма нармальна існаваць, не парушыўшы нейкага закону. Але з другога боку, на гэта заплюшваюць вочы, калі вы не парушаеце нефармальных правілаў. Вы можаце парушаць гэтыя законы і дзейнічаць у межах сістэмы. Ці гэта правільнае апісанне? Yes. Is that the correct description? Yes, you can, you have very often to play with the rules. Так, вельмі часта даводзіцца і гуляць паводле правілаў, і прыстасоўваць правілы, крыху парушаць іх. Тут трэба, каб іншыя глядзелі на гэта як на легітымныя дзеянні. А іншыя лічаць гэтыя дзеянні легітымнымі, калі ты не парушаеш правілаў у вялікім маштабе. Калі ты парушаеш у вялікім маштабе, тады ўжо цябе лічаць карумпаванай асобай. Таму ўсе сапраўды парушаюць дробныя правілы, але пры гэтым лічаць, што калі нехта іншы парушае правілы ў вялікім маштабе, гэта недапушчальна. І гэта дае эфект для кантролю за насельніцтвам. Бо мне здаецца, гэта дзейнічае не толькі ў вёсках, але ва ўсім беларускім грамадстве. Вельмі цяжка прытрымлівацца ўсіх правілаў. І вы патэнцыйна пад пагрозай з боку рэжыму. Potentially threatened by the regime. Did you try to also research... Ці спрабавалі вы неяк даследаваць, як гэта дзейнічае ў палітычнай сферы? Напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў выбарчай камісіі і мусіць фальсіфікаваць выбары. Магчыма, у той час не трэба было рабіць маштабныя фальсіфікацыі, але фальшаваць вынікі толькі нязначна. Ці гэта было цалкам па-за межамі вашых даследаванняў? It was totally outside the scope of my research. Гэта было цалкам па-за межамі маіх даследаванняў. 20 гадоў таму я абараніў дысертацыю, якая была прысвечаная штодзённаму жыццю ў Беларусі праз прызму дачаў і гародаў. А потым я даследаваў, як людзі жывуць у вёсках, у калгасах. Мае даследаванні былі сфакусаваныя на штодзённым жыцці звычайных грамадзян, якія трымаліся далёка ад інстытуцыйнай палітыкі. Away from institutional politics. Ці была ў вас магчымасць падтрымліваць кантакт з гэтымі людзьмі пазней, у 2016-17 годзе, калі вы ўжо пакінулі Беларусь? Я маю на ўвазе кантакт з тымі людзьмі, якія ўдзельнічалі ў вашых даследаваннях. Не, я падтрымліваў кантакт з сябрамі, але не з тымі людзьмі ў сельскай мясцовасці. Well, researchers in Belarus were saying that даследчыкі ў Беларусі казалі пра змены ў грамадстве перад пратэстамі 2020 году. І важным пунктам адліку быў 2017 год, калі быў прыняты так званы дармаедскі дэкрэт, які шмат хто ўспрыняў негатыўна. Якраз пасля гэтага дэкрэту пачаліся пратэсты ў розных месцах Беларусі. А ў 2020 годзе пратэсты былі не толькі ў Менску, але і ў абласных гарадах, у меншых гарадах і нават у некаторых вёсках. Ці лічыце вы, што людзі, якія бралі ўдзел у вашых даследаваннях, маглі быць часткай гэтых пратэстаў? Ці гаворка ўсё ж пра новае пакаленне, пра новых людзей? Ці маглі тыя людзі, з якімі вы размаўлялі, памяняць свой погляд на ўладу? In fact, it is just hypothesis, because Тут можа быць толькі гіпотэза, бо я завяршыў свае палявыя даследаванні 10 гадоў таму, і ў мяне ўзяло шмат часу напісаць сваю кнігу. Але ў кнізе я паказаў, што існуе вельмі хісткая раўнавага і што працяг легітымнасці для ўлады не адбываецца механічна. То бок ён не абавязкова адбываецца. Людзі лічылі, што ў некаторых сітуацыях справядліва жыць так, як яны жывуць, і што ўлады дзейнічаюць справядліва. Але гэта залежыць ад розных фактараў. Напрыклад, ад таго, ці кіраўнік іх калгасу добры чалавек ці не. Ці яны жывуць блізка ад мяжы, бо вы тады маеце доступ да розных рэсурсаў. Уяўленне пра ўладу залежала ад асабістага досведу. А асабісты досвед, як я паказаў, залежаў ад мноства фактараў. Ад канкрэтнага кіраўніка калгасу, ад асабістых эканамічных умоваў, ад геаграфічнага месца знаходжання ў краіне і таксама, як вы і сказалі, ад пакалення, да якога вы належыце. 10 гадоў таму ўжо былі моманты напружання паміж рознымі пакаленнямі. І я думаю, магчыма, што некаторыя людзі маглі б памяняць свае погляды пасля дэкрэту аб дармаедах у 2017 годзе. Але новае пакаленне, магчыма, больш рэагавала на беззаконне і на кантроль над сваім штодзённым жыццём. Ці вас крыху турбавала тое, што вашая кніга выйшла ў свет у 2021 годзе пад назвай «Прыхільнасць да прыгнёту»? Магчыма, гэта ўжо было запознена, бо яна была надрукаваная ўжо пасля масавых пратэстаў у Беларусі. Ці было ў вас адчуванне, што грамадства на той час ўжо змянілася і што кніга мела б выйсці ў свет раней? In fact, in French, it was published one year before, 10 days after the beginning of the contest. Насамрэч, па-французску яна выйшла на год раней, праз 10 дзён пасля пачатку масавых пратэстаў. У Францыі яе надрукавалі ў жніўні 2020 году. І відавочна, што была прорва паміж тымі падзеямі, якія я назіраў праз інтэрнэт тады, і тымі даследаваннямі, якія я рабіў на 10 гадоў раней, і тым, што я аналізаваў у сваёй кнізе. Але я думаю, што нам, як акадэмічным даследчыкам, патрэбны час, каб рабіць новы аналіз, каб падымаць маштабныя пытанні, і ў нас не заўсёды ёсць адказы, каб аналізаваць тое, што адбываецца штодня. Для мяне і для многіх экспертаў было вялікім сюрпрызам тое, што адбывалася ў Беларусі ў 2020 годзе. Але я думаю, што гэта было нечаканасцю і для многіх беларусаў. У той перыяд таксама былі людзі, якія падтрымлівалі Лукашэнку, і, магчыма, для журналістаў у Францыі, якія размаўлялі пра Беларусь, было цікава лепш разумець, што адбываецца ў сельскай мясцовасці, бо было вельмі мала інфармацыі пра гэтую частку грамадства. Information about this part of society. You now do some stuff. Вы цяпер робіце новае даследаванне і для яго апытваеце беларусаў, якія жывуць у выгнанні ў еўрапейскіх краінах. Магчыма, вы ўжо зрабілі нейкія папярэднія высновы. Ці магчыма пра высновы казаць няправільна, але вы можаце сказаць, што вы ўжо даведаліся, размаўляючы з беларусамі ў выгнанні. I have no conclusions. As you said, my book was published. Я не маю нейкіх высноваў. Як мы ўжо абмяркоўвалі, мая кніга выйшла ў свет у Францыі на пачатку пратэстаў, а па-ангельску яе апублікавалі ў канцы пратэстаў у 2021 годзе, пасля маштабных рэпрэсій у Беларусі. Я шмат чытаў навіны ў Беларусі, у мяне засталіся сувязі з сябрамі, я правёў 5 гадоў жыцця ў гэтай краіне, таму я эмацыйна ўспрымаў тое, што там адбывалася. Як я ўжо казаў, ёсць час журналістаў, ёсць час экспертаў, а ёсць час для акадэмічных даследаванняў. І я захацеў сабраць сведчанні людзей, якія ўдзельнічалі ў гэтых пратэстах. Я сустракаўся і размаўляў з вельмі рознымі людзьмі. Я хацеў зразумець, як яны пражылі гэты досвед, наколькі цяжка было жыць пасля рэпрэсій у краіне. Некаторыя з іх наўпрост былі ахвярамі рэжыму. Некаторыя проста баяліся наступстваў для свайго жыцця. Пакуль што я проста слухаю гэтых людзей, выслухоўваю іх. Я хацеў бы напісаць кнігу, найперш, каб паказаць французскай публіцы, што адбылося ў гэтай частцы Еўропы 2 гады таму і як гэта паўплывала на асабістыя лёсы пасля рэпрэсій. Thank you very much. Я нагадаю, з намі на сувязі быў прафесар Універсітэту Бардо, прафесар сацыялогіі Ранан Эрвуэ. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.